سوره آل عمران درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك دا بيان نتلوه ولو منغا ديلر عليك پتا باندي من الآيات دا دلائلو دا عبديت حضرت عيسى عليه السلام نا والذكر الحكيم او بيان دا دانشمندي بيان دا حكمت ندك. د سورۃ آل عمران د لومبۍ ایسه دریم باب او په دریم باب کې شپږ خبرې او په شپږو خبرو کې پنځمه خبره هغه جواب د هغې شبهې چې عیسی علیه السلام ته خلقو الٰه وی الله تبارک وتعالی په دې کې دلائل د عبدیت حضرت عیسی علیہ السلام بیان کړه. نو فرمای ذالک دا بیان د قران چې تاسو ته وشو نتلوه علیک لول مونږ دلر پتا باندې نبی علیہ السلام مخاطب اول د قران مخاطب هغه نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام سره د قیامت پوری چې څومره د الله تبارک وتعالی د دین اسلام منون کې خلق ته نو دا غي د پاره د آیاتونه الله تبارک وتعالی د دلایل په شکل باندې راولېګل نو دا تر د قیامت پوری بلستل کیږي. نو پیغمبر اول لستل د دې پتا باندې کیږي او نبی علی السلام بیا امت ته د را رسول کړی دی او الحمدلله الله تبارک وتعالی تر د قیامت پورې د دې د حفاظت ذمہداری اغستې ده او هغه بیانیږي او بیانیږي او بیانیږي. با نو ځکه وایي دا بیان نتلوه علیکا لولو مونږ دې لره پتا باندې من الآیات د دلایلو د عبدیت حضرت عیسی علیه السلام نه والذکر الحکیم او بیان د دانشمندۍ. په دې کې دلایل دي چې عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی بنده و او په دې کې ذکر پند و نصیحت ته او د هوښیارتیا او د عقل خبرې دي. نو چې چا کې عقلي په کار دي چې په دې کې سوچ او فکر وکړي او بغیر د الله نه بل چاله د الله تبارک وتعالی صفتونه نه ورکوي او بل څوک د الله تبارک وتعالی سره شریک نه ګرځي. ان مثل عيسى عند الله يقينا صفات عيسى عليه السلام عند الله الله تعالى سر الله تعالى سكا كمثل ادم پشاند صفات ادم عليه السلام دي خلقه من تراب چ پیدا کړو د ادم عليه السلام لره د خاورینا ثم قال له كن فيكون نبي اويد تا چی موجود شان موجود شو چشا نو موجود شو. پدې آیات کریمه کې درې دیرش نقطې برابرېږي. د دې نه مخکې دوه دیرش نقطې په اثبات د عبدیت حضرت عیسی علیه السلام بیان شوې. نو دلته هغه درې دیرشمه نقطه کوڅوک نسوارو داوا وا چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او نسوارو ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو نور څه دی پلاری نشته. نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کتا سوای چې پلاری نشته زکه الٰه ده نو بیا خو چې د چا مور پلار نشته نو غته لوی خدای وایي کنه چې آدم علی السلام نه. نو څنګه چې الله تبارک وتعالى آدم علی السلام پیدا کړی دی بغیر د مور پلار نه د خاورې نه د الله په حکم باندې پکې ساو لګی دا آنو دغه رنگی چې داغه مور پلار نو نو هغه چا پیدا کړی دی نو آدم علی السلام چې چا پیدا کړی دی هغه الٰه ولټوي چې د آدم علی السلام الٰه هغه الٰه چې عیسی علی السلام بغیر د پلار نه پیدا کړو داغه صفاتونه عیسی علی السلام لموایي هغه الہ لټوي چې هغه څوک دی چې آتا استا په دې دلایلو سره الله تبارک وتعالى راولی گل د دې خبرې بیان چې تاسو پوه شئ په دې خبرو باندې چې نو الله صفتونه چې کوم نه نو هغه د بل چا دپاره نو مو وایئ. نو ځکه یو فرمایل ان مثل عیسی عند الله، یقینا صفت د عیسی علیه السلام په نیز د الله تعالی باندې یعنی د الله تعالی څخه که مثل آدم په شان د آدم علیه السلام دی، په شان د صفت د آدم علیه السلام دی. خلقه چې پیدا کړی دی آدم علیه السلام لره من تراب د خاورې نه، ثم قال بیا یې وویل له دتا کن موجود شه فیکون نو موجود شو. څنګه چې الله قدرت لرونکی او بغیر د مور پلار نه، نو دغه رنګې الله قدرت لرونکی چې عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړو. الحق من ربک پورا بیان شو تا تا د ربستانه، الحق من ربک پورا بیان ثابت شو د طرفه د ربستانه. فلا تکن من الممترین نو مکیگا د شک کوونکو نه. پسکی و اثبات تبدیت حضرت عیسی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام شک کو مکیگا پا شک کوونکو پش د شک کوونکو نه. پو نزول د عذاب کی پا آغا چا مانے سوک چی عبدیت حضرت عیسی علیہ السلام نمانی سوک چی بلچال شرک وئی نو پا شک کی نشی چکنی اللہ تبارک و تعالی و دی بپی عذاب رانوالی، اللہ بپی عذاب راولی کجی دی امیشہ دا پار دا غا شرک کی مختی چی توبو نباسی. نو مکیگا دا شک کوونکو نا پیغمبرا پا نزول دا عذاب کی چستا مخالفین با اللہ تبارک و تعالی والا عذاب ور کی دانا چکنی نبی علیہ السلام شک کو. نبی علیہ السلام آخو د لومبه رزی چې کوم نه د صفا په ډیره باندې لا د قران نزول لومبه لومبه وشو او د صفا د سبا د صفا په ډیره باندې یا صباح هغه د څنګه چې زمونږ په ملکونو کې او یا په دې کویت یا په نور ملکونو کې د خطری بیګل والی شي هغه وخت کې د خطری بیګل داو چې کپڑا بتاو شو د یو ډیره د پاسه اواز به وشو د خطری خلق و ایرا او چې بیا پته ولګیده چې امین او صادق आवाज کړی دی نبی علی السلام ټول راځه مشو هغه خو لړم به لړم به چې وای نازل شو دا الله د توحید کې چې کوم نه هغه بل برا نور خلق پیرا بل نه هغه څنګه شک کو مکیګه د شک کون کو نه په نزول د عذاب کې چې څوک د دې باوجود یم عیسی علی السلام له الوهیت صفت وای او څوک ولا د الہ صفت ورکی نو پاغي ما اید عذاب دراتلو نا پا شک کون که مشا و من حاج کفی نعاز چاچ جگڑ کو لتا سر پا دی که پا عبدیت دری عیسیٰ علیہ السلام که من بعد ما جا اکا من العلم پستاغینا چراغی تا تا دلیلنا پا قل تورتو آیا تعالی و راشی ندو ابنا انا رو بغوارو منگ خپل زامن و ابنا اکم تاسو رو غواری خپل زامن و نساء انا او حاضر بکوم من خپل زنانا و نساء اکم او تاسو راولی خپل زنانا حاضر کی و انفسنا من بخپل زانونا حاضر کو و انفسکم او تاسو خپل زانونا حاضر کی ثم نبتهل بیا با جزیو کو اللہ تا بیا با خیرو غارو دا اللہ تعالی نا مباہل بو کو اللہ تعالی تا فنجعل لعنة الله نو بگرزو لعنة الله تعالى على الكاذبين پا درغ جنمان دي فآيات کریمه کی ده دي خبر ذکر کی چه دلائل خمارا و لگل الله تبارک و تعالی وی پیغمبرا تا تا دلیل راغی چه اگور عیسی علیه السلام ده عبدیت چه کم صفتون ذکر شو او نسب ذکر شو چه ده چانه ده او دارنگی اللہ تا مختاجی ذکر شوا چی اللہ تبارک و تعالی تا مختاج دے او دا اللہ بندگی کون کے دے او اللہ پیغمبر گرزول دے او دا اللہ پا حکم مای دنیا تا راغل دے اوز تا دین پس چی تا سر دا خلق جگڑ کئی نو مطلب دا چی دلائل نمانی کنا دا غرنگی ننم تا دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب آیات ذکر کا زان تا با مسلمان وی او ویره دا تاسو په قران کې د ځان نه معنا او تفسیر کوي د قران ځان نه چې معنا او تفسیر وکړو نبي عليه السلام وي من فسر بالقرآن بالرأي چاچ پرائی مانے دیلمنا خلاف دا قرآن تفسیر بیان کو فلیتبوو مقعده من النار دزان لدور یو خفرہ جوڑا کرا دور یو ڈوغلی زان لجوڑ کو نو دا دی وجینا چکل طور تا دا حق مسئلہ اوکی او بیان کی او دا غی باوجود بیا دے نمانی نو اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر تا ہوئی چی دمر دلائل نازل شو د عیسی علیہ السلام په بندګیرای باندې نو اوس دی بیام جګړه کوي نو دا د وفد چې د نجران نه کم راغلی وو پاغې کې د هغې پادریانو او ورسره نور خلکو نو اوس ته دې ته ووایا چې نه منئ سره د دی نه فقل ته ورته ووایا تعالو راشئ ندعو ابناءنا رو به غواړو موږ خپل زامن و ابناءکم رو غواړئ تاسو خپل زامن ونساءنا ونساءكم من خپل زنانه او تاسو خپل زنانه وانفسنا وانفسكم من خپل نفسونه او تاسو خپل نفسونه صورت مباهله دا چې دواړه فریقین چې تاسو سره د دې دمر دلایلونه دا خبر نه مني نو دا چې کوم ذکر وشو تاسو زامن او زنانه او خپل زانونه برامخې تکي او زب خپل زنانا خپل کور والا او خپل ځان او خپل بچی چې زما کم نصیری زما کم نسل دی هغه به زرا مخ کې کم او راځی چې مبایله وکړو د الله تبارک وتعالی په حضور کې نو د الله لعنت او عذاب په هغه چا باندې وګرځو چې هغوی د دې نه انکار کوي د دې دلایلونه نو چې کله دا ذکر نبی علیه السلام ورته وکړو پادریانو یې موږ له مقرره کا نبی علیه السلام ته یې موږ مشوره کوو نو لاړل او په خپلو کې مشوره شروع کړه دا د نجران نه راغلی او مشوره دا شروع کړه چې موږ تا او تاسو ته خو پته ده په یو بل ته وي چې په بني اسماعیلو کې به یو پیغمبر راځي نو که پرس کو عمده هغه پیغمبري او موږ ورسره مباهله وکړه نو د الله تبارک وتعالی د لعنت او د عذاب نه وګوري موږ بچ نه شو نو چې کله خپلو کې دا فیصله وکړه نو وافس رالل نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړه چې موږ مولد غوښتې او مشوره موږ خپلو کې وکړه خو موږ تا سره مباهله نه کوو او موږ جزیه قبلو او موږ وافس ځو نبی علیہ السلام فرمای کچر دی مباهله کړې وي الله به په دغه وادي د اور نه چې کم دی نو ډکه کړې وا او دارنګې نجران کې پدی مانی بتبائی اللہ تبارک و تعالی راوستی وا خو تیار نشو نو ددی وجن په حدیث کی راضی چې الله تبارک و تعالی په پی اغه وادی نو ور نه چکم دین نو ډکه کړي وا آیا د مباهله متعلق قران کې داسې دلیل شته چې وسوم څوک مباهله چا سره کوي نو داسې صورت څوک کولی شي لکه څنګه چې نبی علی السلام اختیار کړي چې تاسو خپل ځانونه راولي مونږ به خپل ځانونه نو فقهای کرام علماء کرام ټول لیکي چې نه دغه حالت نشته چې تخپل میدان ته چې کم نه خپل ماشومان خپل خزی ادارا ولا دا خود نبی علیہ السلام د پاره خصوصیت او دارنګ هغه پیغمبرو ستا دا کار دی چې دو باطل سړی دلیل رد کړي او کله چې دا دلیل رد کو دا غي باوجود بیا هغه نه مني او هغه معاند او هغه قصد والا انسان چې هغه سره د پوینه یو خبره نه مني نو په هغه ټیم کې ته صرف د خیری یو خبره کولی شي خدا نشي کولی چې یعنی څنګه چې نبی علیه السلام د موبایلې د پاره خپل ځان حاضر کړو توم هغه شان میدان ته راوځي صرف دوره قدر کار دی چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې د حق د ثابتولو د پاره چې هر څوک ناحق مسله کوي الله تبارک وتعالی دې تباہ او برباد کی نو دا چې پنا حق معنی دې چرې په دې معنی امین نه وای نا حق اغي ته پته با قاعده ورته معلومه ده چې د قران د آیات او د نبی علی السلام د حدیث په مقابله کې د باباجی او د کتاب د باباجی او د کاکاجی د کتاب چرته چلی دی شي خوب مې وای بیګالی دلې د قران او د سنت په مخ کې ما خوب چلی دی شي الله تبارک وتعالى دین کامل کړی دا په خوبونو نه دی دا خو زمونږ کمکل خلک دي چې وایي په مدینه کې چې کم دی هغه سړی راوچت شو, هغه چې کم دی خوب ولیده نبی علیه السلام ورته وایي چې زما سکال دومره دومره امتیان چې کم دی نو هغه جهنم ته لړل او دا وصیت وکړه او چا چې دا وصیت ولیکه او دې نه درې سوه پوټوکاپه وکړې څه وخت کې دا یو چرچا شروع وه په دې ملکونو باندې او خلکو به دا پوټه پوټوکاپه به کولې او تا ته به دومره دومره مالداري راشي او دومره دومره به ته مالدار شي او دومره دومره به ته هلکه دا دین زمونږ داسې دین دی چې دا به پوټوکاپه باندې ته درجو درجو ته خیژي, دا به په خوبونو باندې ته درجو ته خیژي, دا به د پیر په ټپ باندې چې تاله لاس باندې ټپ در کړي او تاله په لاس باندې ډب در کړي او یا چې کم دی په خپله چمټه باندې تاله غزار در کړي چې زه کامیاب شوې. دا دین داسې و د دینار او د درهم د پاره خو چرې د پیر په خبره دی یقینو نه که چې کور ناست دی او لس دیناره به د پیر په تعویز باندې زما جیب ته راځي. او دا دین چې دومره عظیم شی دی چې دا دینار به د هغې نه قربانۍ دا نفس په د هغه نه قربانۍ جهاد کې به چې کم دی په تا باندې سرازي مرګ به در باندې راځي د هغې د پاره چې کم دی نو ته تعویز دې کله ځوان کړی دی, کله چې کم دی نو د پیر په خوا کې ناست دی او په هغه کې برکات لټای, کله د قبر په خوا کې برکتونه لټای او د دینار او درهم د پاره د سار نه تر ماسخوتنه پورې ډیوټي ده او کو اوور ټیم شي نو بیا ډیره خوشحالي ده. نو مطلب دا چې د دنیا د یو معمولی شیز چې هغه که نه تا سره هم دی گزاره کیږي او اخرت چې هغه همیشه همیشه د پاره ابدالآباد زندگی ده, چرې به د هغې نه واپس نشي, چرې به د هغې نه مړ نشي, کچر جهنمیان په جهنم کې الله تبارک وتعالى دې ټول مؤمنان مسلمانان بچ کې منګا تاسو, او که څوک په جنت کې جنتیان دي چرې به بیا راونه باسیلی شي الا ګناګار امت چې تو پورې سزا خوري او بس تاغین الله تبارک وتعالى په حکم راوزی چې توحید پکی اجدا خبره ده. ها خود دین علاوه نور جهنمیان کافران همیشه په جهنم کې نو هغه جوان تا په دې ګرځول دي چ پلان کی سکه کاغذ دی, پلان کی سره ډانګورای دا, پلان کی سکه پانی دی, پلان کی سکه د نبی علی السلام اخته دی ززم چې هغه وګورم, او پلان کی سکه دا موسی علی السلام چې کم دی همسا ده. دا په دې سيزونو نه کیږي. دین چې کم دی نو دا په عمل باندې راولې او په قربانۍ به راولې د مال او د جان, دا به قرباني ورکای د وخت قرباني به ورکای, دا رنګ دې د پاره به همت کای د همت قرباني به ورکای, دا رنګ د دې لپاره به هر قسمه تکلیفونو ته غاړه ایږدي. نو الله به چې کم دی نو دا دین, نو د دې وجې نه چې کله دې ته پته ولګي چې دا خبره حق ته دی بیا خیری ته غاړه نه ایږدي, نو ته تر دغې پورې حق ثابتولی شي نور ته په زور باندې څوک مسلمانانو نه شي. هغه نجران والا وی یا رسول الله مونږه فدیه مونږه جزیه منو خو بس مونږه تاسو سره مباهله نه کوو. نو دغه رنګ چې نا حق خلکی ایوه په خپل پوښی چې یاره اوس خدا خبره دیل لړه, نو بیا ته ګوره داغي هغه حالت چې غي د خپل خبرې نه غلی کیږي او کنه غلی کیږي, او کله چې د قران آیات او د نبی علی السلام حدیث بیان شي داغي په مخ کې څوک خبره کولی شي. ان هذا له هو القصص الحق, یقینا دا بیان چي دی بیان د حق ته, و ما من اله الا الله, او نشته دې څوک کارساز مگر یو الله, وان الله يقينا الله تعالى چه له هو العزيز الحكيم, دا الله تبارك وتعالى اغا غالب دي حکمت والا دي. دا بیان چه وش پیغمبرا و دا قران اوریدون کی دا بیان چه پدی قران کی وشو, دا بیان دا حق ته الله تبارك وتعالى وی دا الله کتاب حق خبر ثابت کرا, چه کلا حق ثابت کرا نو و اور پدی غو مان دی او زړه ته کو زکا, و ما من الهن إلا الله, نشته دې کارساز مگر یو الله. کوڅوک عبدیت د عیسی علی السلام نه مني او غله د اولوهیت هغه صفاتونه ورکي, نو اومني چې بغیر د الله نه بل چا کې د اولوهیت صفاتونه نشته. یو الله چې کوم دې هغه کارساز دی, یو الله مشکل کشا دی, یو الله حاضر او ناظر دی, یو الله عالم بالغیب دی, یو الله غونې تصرف د بل چا تصرف نشي کېدی. د یو الله تبارک وتعالى غوندې قدرتونه هغه شان قدرتونه د بل چا نشي کېدی دا بل چا د پاره چرته د اولوهیت هغه صفاتونه نه وای. و ان الله یقینا الله تعالی چې دی له هو العزیز الحکیم, هغه غالب او ها حکمت والا دی. دې کې هغه سلورم جواب وشو چې هغه شپږ اصول مونږ وی د نصرانیت، نو د هغه شپږ اصولو کې د سلورم د شپږ اصولو نه د هغه سلورم اصولو جواب په دې کې کیږي چې هغې ویل مونږ موحدین یو. چا وی؟ نسواره وی مونږ موحدین یو. نو جواب راغی چې تاسو خو عیسی علیه السلام ته الہ وایي، او موحدین خو هغه څوک دي چې د الله صفت ته بل چا د پاره نه وایي. لا الہ الا هو الا الله، نشته دی کارساز مگر یو الله. موحدین څوک دي چې د الله صفت ته بل چا د پاره نه وایي؟ او تاسو خو مشرکین یې. عیسی علیه السلام له د الله صفتونه وایي، له العزیز الحکیم، دا الله چې دی غالب حکمت والا دی. ان مثل عیسی ذالک نتلوه، دا بیان نتلوه لولو منگا دی بیان لرا، علیک پتاوانی من الآیات، دا دلائلو دا عبدیت حضرت عیسی علیہ السلام نا، و ذکر الحکیم، او بیان دا دانشمند دی. ان مثل عیسی یقینن صفت عیسی علیہ السلام عند اللہ، اللہ تعالی سگا کمثل آدم، پشاند آدم علیہ السلام دی، خلقه من تراب، چې پیدا کړو د لره د خاورینا، ثم قال له كن فيكون، بیا یو د ته چې شا نو موجود شو. الحق من ربک، دا پورا بیان او شو د طرفه دربستانه. فلا تقم من الممترين، نو مکی گد شک کون کنا په نزول د عذاب کې. فمن حاجک فيه، نو آجا چې جګړه کوله تا سره په دې کې، من بعد ما جاءك من العلم، پس تاغنا چې راغې تا ته د دلیل نه. فقلنا ورتوا تعالوا راشي ندو ابنا انا روب غاړو من خپل زامن، وابناءكم او تاسو رو غاړي خپل زامن، ونساء انا او روب غاړو من خپل زنانه، ونساءكم او تاسو رو غاړي خپل زنانه، وانفسنا من به حاضر کو خپل نفسونه، وانفسكم او تاسو حاضر کې خپل نفسونه. ثم نبتهل، بیا به وګرځو، بیا به مباهله وکو، عجزي به وکو. فنجعل نوبه گرزو لعنت الله، لعنت الله تعالی علی الكاذبین، پا دروغ جنمان دی. ان هذا لهو القصص الحق، یقیناً دا بیان دا حق دی. وما من اله الا الله، او نشته دی سو کارساز مگر یو الله. و ان الله، یقیناً الله تعالی چه دی، لهو العزیز الحکیم، دا الله غالب حکمت والا دی. فان تولو، نو بس کچری اوڑی دا حق نا، فإن الله، يقينا الله تعالى چه عليم بالمفسدين، پوه ده په فساد کوونکو باندې، کچره د حق نه اوړي او د حق خلاف کوي نو دا فساد کوونکی دی. نو څوک چې د توحید په خلاف باندې شرک په ملک خوري، دا څه دی؟ فسادي. وته قران ویلې ده، او موږ وای دا غټ مولای صاحب دی، غټه شمله والدا نه، غټ مولای صاحب نه دی، کچره شرک خوري دا غټ شیطان دی. علم معنی چې کم نه، نو شیطان به ډیر غټ سړی حسابېده. علم معنی غټ نشي حسابېده، په د الله په حق بیان باندې به چې کم نه، نو ته غټ سړی حسابېږي. که چېرې د الله حق بیان ته نه کوي، او علم تا سره دوم رہی چې هغه په اسونو او په اوښانو په خرو بار کیږي. قرآن کی سورت الجمعه کې ورته ویلي دي، د یهودیانو عالمانو ته لکه خر ته چې کتابونه بار کړي. نو د دې وجه نه نجات سبب هغه چې کم دی، د الله تبارک وتعالی حق بیان ګرځي. باطل خلقو بیان که ار سوره علمونه کړي، که د ار سومره لکونو خلقو بابا جی، خو چې کله بیان د شرک او د بدعت په خلقو کې خوري، دا بیان د حق نه دی. که واوړېدل د حق نه، الله تبارک وتعالی وایي فإن الله علیم بالمفسدین، الله پوه دی په فسادیانو باندې. دا شرعي او فسادي هم دغه دی چې شرک خورای په ملک کې او بدعت خورای په ملک کې، د دنه غټ فسادی نشته. خو افسوس چې موږ تاسو ټولو عوامو قران زده کړی، چې او پیژنو چې فسادی څوک دی او اصلاح کوونکی څوک دی. ان شاء الله د دې لومبۍ ایسه خلاصه به سبا بیانوم.